भक्ति की योग्यता के लिए आश्रम कर्म साधन है, तथापि ज्ञानम उत्पन्नम नैव फले सहकारित्वेन तान अपेक्षते। पर उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो फल देने में सहकारी रूप से कर्म की अपेक्षा नहीं करता है। ज्ञान को मोक्ष देने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं, ज्ञानोत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा हो सकती। निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उससे ज्ञानोत्पत्ति होगी, तो ज्ञानोत्पत्ति में कर्म जो है सहयोगी साधन बन। पर मोक्ष देने में ज्ञान किसी का सहयोग, अन्यथा यदि मान लोगे तो अन्यथा संन्यास विधि अनुपत्ति, नहीं तो फिर संन्यास विधि शास्त्र में जो कही गई है वही व्यर्थ हो जाएगी, ये तो कर्म त्याग हो ही नहीं सकता है, तो संन्यास विधि शास्त्र में जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। इसी को कहते हैं न मुमुक्षो सर्व कर्म संन्यास विधाना, तुम्हारी ये बात बन नहीं सकती है ज्ञान कर्म का समुच्चय। क्यों? कि मुमुक्षु जो हो जाता है, जो वैराग्यवान मुमुक्षु है, उसको सर्व कर्म संन्यास का विधान होने से, थोड़ी सी टीका जी, संन्यास विधानम एव अनुक्रम, संन्यास का विधान कहाँ किया गया है? पादयुक्ताय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, पुत्रेष्णाया लोकेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया व्युत्थाय, ईष्णत्रय से विच्छित होकर के अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। यहाँ पर जो है देखिए संन्यास का विधान है। दूसरी बात भी कहा, थोड़ी सी टीका लेती जाए, ईषणाभ्यो वैमुखीन उत्थानम तत्परित्याग, विच्छाय का क्या अर्थ है? संन्यास विधानम यो अनुक्रम विच्छाय ईषणाभ्यो वैमुखीन उत्थानम, ईषणा से विमुख हो जाए। पहले तो उसको ईषणा है, इसलिए वो कहता पुत्रे लाइन लोग को जाइए, मैं इस लोक को जीतूंगा पुत्र रूपी साधन के द्वारा, तो साधन साध्य ईषणा होगी, तथा पितृलोक को भी मैं जीतूंगा, कर्मणा पितृलोक, और देवलोक को भी मैं जीतूंगा, विद्या देवलोक, तो तीनों लोक और उसके साधन ये है ईषण, तो ये ईषणा वाला है। अब ईषणा से वो हो गया विमुख, साध्य की ईषणा से विमुख हो गया तो साधन की ईषणा से विमुख हो जाएगा, तो जब साध्य की ईषणा से विमुख हो गया वो, तो उसके लिए कहा कि इसी को कहते हैं, यही है व्युत्थाय, ये है क्या? व्युत्थाय, ईषणाभ्यो वैमुखेन उत्थानम माने तत्परित्याग, आश्रम संपत्ति अनंतरम तत्र भीत धर्म कलापानुष्ठानम अभी कर्तव्यम। अब कहते हैं कि आश्रम मान लीजिए सन्यासी बन गया, आश्रम संपत्ति उसको हो गई, लेकिन आश्रम में भीत कर्म भी है, सभी आश्रमों के धर्म कहे गए हैं, तो तत्र भीत धर्म कलाप माने कलाप माने समुदाय, जो भीत धर्म समुदाय है तो उसका अनुष्ठान हम अपनी कर्तव्य, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अतः उसका अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान यही है। सन्यासी का कौन सा अनुष्ठान है? भिक्षाचर्यम चरन्ति, और क्या अनुष्ठान? यही है, अतः भिक्षाचर्यम चरन्ति, भूख लग गई जाओ मांगने, यही जो है धर्म अनुष्ठान है उसका। तो तीन एक काम है साधु का और क्या, भिक्षा कर लेना, गंगा जल पी लेना, असोजन खाना पीना सोना, यही साधु का काम। यानी भूख लग जाए तो भिक्षा कर, अब प्यास लग जाए तो पानी पी ले। इसी अतिरिक्त समय में स्वरूप ऐसे थे अपने स्वरूप में सोए रहना, इन्हें स्वरूप में लगे रहना, बस ये तीन काम है, दूसरा तो काम है ना कुछ, दूसरा काम क्या होगा और कोई काम नहीं। ये कारण भूख लग गई तो स्वरूप शयन के में बाधा डालती है, इसलिए भिक्षा कर लो। हेलो, प्यास लग गई पानी पी ले, बाकी और तो कोई काम है नहीं, ये स्वरूप सीखते स्वरूप में सोए रहो। सानिशा पशु तो ये कह दिया कि अथ भिक्षाचर्यम चरंती प्रागुक्तानां अल्पफलत्वात् न्यासस्य च ज्ञानद्वारा मोक्षफलत्वात् इत्यादि। अरे पहले भी तो सत्य इत्यादि कई धर्म बताए गए हैं, अरे वो सब है पर उसका फल जो है वह थोड़ा फल और संन्यास का फल, संन्यास का फल जो है ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी फल का। अरे सत्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है तो स्वर्ग आदि जाता है, दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, पर संन्यास पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संन्यास की बड़ी महिमा, इसी बात को कह रहे हैं कि ज्ञान द्वारा मोक्ष फल प्राप्त। भाष्य में देखिए, तस्मात् संन्यासम ईशाम तपसाम अतिरिक्त माहु, ईशाम तपसाम, ये जो सत्यादि जो तपस्या है इन तपस्याओं में संन्यासम अतिरिक्त मागो। संन्यास जो है वह सर्वोपरि है, ये संन्यास जो है इनके ऊपर वाला अतिरिक्त बने अतिशय, क्योंकि इसका फल अतिशय है इसलिए साधन भी अतिशय है। तो संन्यास रूपी, संन्यास माने ईषणत है परित्याग, ये जो संन्यास है तो ये संन्यास जो है अतिरिक्त माहो बहुत उत्कृष्ट है। थोड़ी टीका में देखिए, अतिरिक्त मानी अतिशयवंतम महाफलम इत्यादि, ये बड़ा भारी फल मोक्ष रूपी फल देने वाला है, ज्ञान पूर्वक मोक्ष रूपी फल देने वाला। प्रकृत कर्म सकाशन न्यास अतिशयवान आसीक्ति अर्थ वाक्यांतरम पटो। प्रकृति जितने कर्म है सत्यादि जिनसे न्यास जो संन्यास है वही अतिशयवान था, इसमें वाक्यांतर पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य भी प्रमाण है, क्या है, न्यास अत्यरे चयत, ये जो न्यास है जो है ना वही जो है अतिक्रमण कर गया सबका, सभी साधनों का अतिक्रमण कर दिया। तो संन्यास सर्वोत्कृष्ट साधन है। कहते हैं कि ये थे ना अपने विद्यारण्य, पहले मैंने जब गृहस्थ किए तो गायत्री का पुरस्कार करने लगे, धन की दृष्टि से गायत्री जो है प्रकट होगी तो उसके जो है वही होता, तो कई पुरस्कार की देवी प्रकट नहीं हुई। और पुरस्कार करते करते करते करते फिर इनके मन में आए, कह रहे हैं ये तो फालतू है, तो इन्होंने संन्यास ले, संन्यास का संकल्प किया कि देवी प्रकट हो गई, संन्यास का संकल्प किया तो देवी प्रकट हुई। क्या बर मांगो, कहा अब क्या बर मांगने की जरूरत, अब तो हमने ये शर्त का परित्याग कर दिया। पहले तो धन के लिए मैं शर्त करता था, तब तो प्रकट नहीं हुई, ये 11 पुरस्करण किया तो प्रकट नहीं हुई, और जब हम संन्यास ले लिए तो विघ्न करने के लिए प्रकट हुई है, काय के लिए प्रकट हुई। तो उसने जो है वह मुस्कुराई कि इनको अपना बहुत जन्म दिखा, इनको जो है देखा कि 11 ब्रह्म हत्या जो है वह हमारी, इनके समझ में आया एक एक पुरस्करण से एक एक ब्रह्म हत्या दूर हो गई। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी ब्रह्म हत्या तो दूर हो गई कि अब ये पुरस्करण तुम और कर लेते तुम्हें प्रकट हो जाती। अब कहा आप कैसे प्रकट हुए, कहा आप तुमने संकल्प छोड़ दिए तो फिर कहते हैं तब तो उसको प्रकट होना, तो ऐसा हो जाता है। ये न्यास अत्यरित टीका लिखे थे लोकत्र हेतु साधन त्रयम परिप्रेक्ष्य। जब वैदिक वाङ्मय में देखते हैं तो तीनों लोक की बात आती है, तीनों लोक के जीतने के लिए सारा प्रयास होता है। यह लोक त्रेडायम लोक को जाइए और स्वर्गलोक कर्मणा पितृलोक का अतेव लोक ब्रह्मलोक ये तीन लोक, तो उसी को लेकर कहते लोकत्र हेतु साधन त्रय। तीनों लोकों का हेतु साधन कौन हुआ, उत्तीर्ण लोक को यही है कर्मणा पितृलोक का विद्या देवलोक। लोक के जीतने का मतलब ये है कि पुत्रोत्पत्ति जब जब शरीर छोड़ता है छोड़ने जाता है तो वो पुत्र उसको अपना स्वरूप दिखाई देता है, और उसमें वो जो कर्म है उसमें प्रतिष्ठा करता है पुत्र में कि जो हमने आज तक नहीं कर पाया हूँ अभी शरीर से मैं उसको पूरा करूँगा, जो लोग हमने नहीं जीता है उसको इस शरीर से जीतूंगा, जो जो है वेद हम नहीं पढ़ पाए हैं वो इस शरीर से अब पढ़ेंगे। तो क्या है कि उसकी उसका जो साधन बनता है उसकी जो साधन सामग्री है वह इस लोक में प्रतिष्ठित है, यही इस लोक को जीतना है। पुत्र भी जो है वह फिर उसी प्रकार का उसको वचन देता है, वचन देता है तो शरीर छोड़ देता है, तो इस लोक को जीतना पुत्र के द्वारा ऐसा। यही कहा कि साधन प्रेम परिचय संसारा विरक्ता है, अब ये तीनों साधनों को छोड़ दिया, जो साध्य साधन ये सुना को छोड़ दिया, संसार से विरक्त हो गया, संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान देव प्राप्त बंतु मोक्ष। तो संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने, इसी बात को कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागी नैके अमृतत्वम आनशुः। ये कहाँ का है, किसी में लिखा है, नारायण कैवल्य में है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, नारायण उपनिषद कैवल्य में है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, न कर्म के द्वारा न प्रजा के द्वारा न धन के द्वारा क्या नहीं प्राप्त होता, कहे अमृतत्व न अंशु, कहते फिर किससे अमृतत्व प्राप्त होता है मोक्ष, कहते त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसु, संन्यास के द्वारा त्याग के द्वारा ही जो है वह अमृतत्व को प्राप्त किया। उन्होंने कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, प्रजा के द्वारा प्राप्त नहीं किया, ये श्रुति है। इसको कहते हैं सति वैराग्य नास्ति क्रमापेक्षा सत्याम सामग्र्यम कार्यापेक्षा अनुपत्ति। कहते वैराग्य यदि हो जाए तो क्रम की अपेक्षा नहीं, नहीं तो क्रम है ना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी से गृहस्थ बने, गृहस्थ से वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी से सन्यासी बने, पर यदि वैराग्य हो जाए तो इसको किसी प्रकार के क्रम की उसको अपेक्षा नहीं, क्योंकि उसी के लिए तो क्रम है, उसी के लिए तो क्रम होता है। और वो पहले प्राप्त हो गए उसको, तो साधन सामग्री पहले प्राप्त हो गई तो योग्यता उसी समय हो गई। इसी बात को लेकर के कहते हैं सति वैराग्य नास्ति क्रमापेक्षा। क्यों? सत्यम सामग्रम कार्यापेक्षा अनुपत्ति। सामग्री जब प्राप्त हो गई तो कार्य की अपेक्षा नहीं रहती है, कुछ करना नहीं है, फिर कुछ तो हो गया है, तो वहां पर क्रम की कोई अपेक्षा नहीं है। क्या पाठ है? ऐसा हो तो ठीक है। सत्यम सामग्र्याम हमारे में कार्यापेक्षा अनुपत्ति, पर कर्मापेक्षा हो तो उसकी अपेक्षा अच्छा पाठ, कर्म की अपेक्षा कोई भी नहीं रहेगी। नहीं नहीं पहले का नहीं, वो आप में हमारे में क्रमापेक्षा पाठ है और इनकी पुस्तक में कर्मापेक्षा पाठ है, लेकिन क्रमापेक्षा जो है वह ठीक मालूम होता है, क्योंकि उसके साथ संगति बनी। क्रम है कि कर्म है? कर्म हमारे में क्रम है, क्रम के साथ संगति ठीक मालूम होती। क्यों? अभी देखिए आप आगे कि सति वैराग्य, वैराग्य यदि हो तो क्रमापेक्षा नहीं है, क्रम की अपेक्षा नहीं। क्यों? इसमें हेतु दिया सत्यम सामग्र्याम कार्यापेक्षा अनुपत्ति है, जब सामग्री इकट्ठी हो गई तो उसके लिए कुछ करने की अपेक्षा नहीं रहती है। ये किसमें? इसमें दिया ये अवतरण ब्रह्मचर्या देव ब्रज प्रब्रजे। अब यहाँ देखिए क्रम नहीं है ना, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ले ले, तो यहाँ क्रमापेक्षा नहीं। क्यों? ये दैव विरजित वैराग्य प्राप्त हो गया, तो वैराग्य जब प्राप्त हो गया तो क्रमापेक्षा नहीं रही, और वैराग्य नहीं प्राप्त है तो क्रम की अपेक्षा है, ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ में जाएगा, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएगा। अरे भाई प्रतीक कहाँ है? न कर्म तो अलग चीज है ना, वो न कर्म का जो प्रतीक था वो तो न कर्मणा न प्रजया के साथ था ना, उसमें प्रतीक नहीं है, वो तो हो गया। ये तो ब्रह्मचर्यादि वो प्रव्रजित, इसके ऊपर अवतरण है, उसके लिए कहते हैं कि सत्य वैराग्य नास्ति क्रमापेक्षा, क्योंकि सत्यम सामग्र्यम कार्यापेक्षा अनुपत्ते। इत्याह, इत्याह का किसके साथ संबंध हुआ? ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित इत्याद्याह, तो वहां पर तो यही आया ना, उसी का अर्थ कर रहे हैं। यद अवे अवे विरजित तदैव प्रव्रजित ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजित, ब्रह्मचर्या को बना इत्यादि श्रुतिया, इत्यादि श्रुतियां समझना चाहिए। ये हो गई श्रुति, यहाँ तक तो श्रुति का उदाहरण दे दिया, अब स्मृति का उदाहरण देते हैं। इसलिए इत्यादि श्रुतियां किसी में पाठ है क्या? हाँ। इत्यादि श्रुतय ये रखना पाठ अच्छा है ना। इत्यादि श्रुतय हमारे में पाठ भेद है। इत्यादि श्रुतय ये तो श्रुति का उदाहरण यहाँ तक दे दिया। अब थोड़ी सी टीका देखिए। सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतयो भवन्ति इति शेष। इसका मतलब वहाँ पर श्रुतय पाठ नहीं है तभी तो टीकाकार लिख रहे हैं ना, है? श्रुतय पाठ होता तो टीकाकार ऐसा क्यों लिखते, शेष क्यों करते? टीकाकार करते हैं इत्याद्या सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतयो भवन्ति इति शेष। इसलिए टीकाकार के दृष्टि में इत्यादि यही पाठ है। टीकाकार के दृष्टि में नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पूरे श्रुति लिखने की नहीं, जो देखिए इत्यादि के बाद इतना टीकाकार शेष करते हैं सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतयो भवन्ति इत्यादि का नहीं, इत्याद्याह के साथ शेष बना रहे हैं। इत्याद्याह सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतयो भवन्ति इति शेष, ऐसा शेष करते। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो टीकाकार के दृष्टि से इत्याद्याह ही पाठ है। इत्याद्याह और श्रुतय शेष तो कर ही रहे हैं टीकाकार, इसलिए इत्यादि के बाद जो है सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतयो भवन्ति इति शेष। अरे ऐसा नहीं, इत्यादि के आगे है सर्व कर्म संन्यास, सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतय भवन्ति। इत्यादि पाठ ही है इत्यादि श्रुतयो भवन्ति, और श्रुतय का विशेषण उन्होंने दे दिया कर्म संन्यास विधायिन्य, क्योंकि इसी प्रकार के श्रुतियों का यहाँ प्रसंग है, दूसरे प्रकार के श्रुतियों का प्रसंग तो नहीं। इसलिए कहा इत्यादि, तो टीका को देखने से लगता है इत्यादि पाठ यही जो है भाष्य का है, नहीं तो उनको ये शेष करने की क्या जरूरत थी। श्रुति होता वहाँ पर तो शेष करने की जरूरत नहीं थी। तो सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य श्रुतियो भवन्ति इति शेष। अब खाली यदि सर्व कर्म संन्यास विधायिन्य नहीं लिखते ना, यदि विशेषण नहीं लिखते तब तो मन इत्यादि श्रुते भवन्ति इति शेष, भवन्ति इतने मात्र को शेष कर सकते, पर ये विशेषण दे देने से इतने मात्र को नहीं कर सकते। आत्मानम यो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति इत्यादि वाक्य संग्रहार्थम आदि पदम। आदि से क्या लेना इत्याद्या, आदि से क्या लेना, तो आदि से ले लेना आत्मानम यो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, आत्मानम यो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति, आत्मलोक की इच्छा करके संन्यास लेते हैं इत्यादि वाक्य संग्रहार्थम आदि पद। तत्रैव स्मृति उदाहरण, अब इसी अर्थ में स्मृति का भी उदाहरण देते हैं, तो महाभारत का देते हैं पहले। तेज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृति, तेज उभे सत्यानृति त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज। का धर्मम त्यज, धर्म को छोड़ दो, का धर्म को छोड़ देंगे तब भी तो अधर्म करने लगेगी, कहते धर्म अधर्म को छोड़ करके तो धर्म का पालन कर रहे हो, तो अधर्म तो पहले से ही छूटा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं करना। धर्म को छोड़ने का मतलब अधर्म को पकड़ लेना, ऐसी बात नहीं। तो धर्मम त्यज अधर्मम च त्यज। अब कहते धर्म अधर्म जब दोनों छोड़ दिया तब फिर क्या करेंगे? फिर उसको फिर करेंगे क्या? धर्म अधर्म जो है वह जब हमने दोनों का दोनों छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? तो कहते उहे सत्यानृति त्यज। ये जगत में दो प्रकार का होता है, कोई कहते सत्य बोलते हैं, कोई कहते झूठ बोलते हैं। पर ये व्यवहारिक सत्य झूठ है, वास्तविक सत्य को जो पकड़ता है वह व्यवहारिक सत्य अनृत दोनों छूट जाता है। तो उभे सत्य अनृति त्यज। अब कहते अब तो कुछ छोड़ने को बाकी नहीं रह गया, धर्म धर्म छोड़ दिया, सत्य झूठ छोड़ दिया, अभी छोड़ने को बाकी रह गया। उभे सत्यानृति त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज। जिस अहंता को लेकर के इनका त्याग करता है कि मैंने धर्म को छोड़ दिया, मैंने अधर्म को छोड़ दिया, मैंने सत्य को छोड़ दिया, मैंने झूठ को छोड़ दिया, उस अहंकार को येन त्यजसि तत्त्यज। जिसके द्वारा जो है तुम छोड़ रहे हो उस अहंकार को भी छोड़ दो, तो विशिष्ट अहंकार से रहित होकर के सामान्य में चले जाओ। नहीं ऐसा नहीं, भाई सत्यानृत को जब छोड़ा तो छोड़ा तो ये अहंता लेकर के छोड़ेगा ना, छोड़ने वाला तो अलग रह जाएगा, इसलिए छोड़ने वाला जो अहंकार है उसको भी छोड़ना है, वही तो नहीं छूटता है, मुख्य तो ये है ना। देखिए टीकाकार लिखते हैं, धर्मा धर्मयो सत्यानृतयोश्च संसारारम्भकत्वा। धर्मा धर्म सच झूठ जो है ये संसार का आरंभक है, इसलिए मुमुक्षुणा तत्त्यागे प्रयतितव्यम्। मुमुक्षु को जो है इसके त्याग में लगना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। पर त्याग का भी अभिमान होता है वो बड़ा भारी बाधक होता है, त्याग का भी अभिमान हो जाता है ना, वो भी बड़ा बाधक। एक साधु बन गए थे तो उन्होंने क्या किया, अपने सर्टिफिकेट जो एमएससी के सर्टिफिकेट थे उसको जो है फाड़ के फेंक दिया था, लेकिन किसी से भी मिले तो ये बात जरूर कहे, अरे क्या जो है वो बैराग्य में, मैं जैसे जो है जब बैराग्य हुआ तो हमने सर्टिफिकेट सब फाड़ करके फेंक दिया। इसलिए कहते हैं त्यक्तत्व अभिमान श्यापी तत्व स्वरूप संबंधा भावा। जो त्यक्तत्व का अभिमान है वह भी तत्व स्वरूप के संबंध से रहित है, इसलिए त्याज्यत्व अभिशिष्टम, उसका भी जो है वह त्याग करना चाहिए, वो भी त्याज्यत्व में है, उसका भी त्याग करना सामान्य है। इसलिए कहिए तत्त्यज। अब बृहस्पति स्मृति का उदाहरण देते हैं, थोड़ी सी टीका पहले देखिए। अनुभवानुसारेण प्रमात्रता प्रमुखस्य संसारस्य दुःख फलत्वम् आलक्ष्य मोक्ष हेतु सम्यक् ज्ञान सिद्धि ब्रह्मचर्यादेव पारिप्राज्यम् अनुष्ठीयम् इति उत्पत्ति विधिम् उपन्यस्यति। सा अनुभव ये कहता है, अनुभव को घटाना चाहिए, कैसे घटाएंगे अनुभव को? अनुभव को घटाएंगे कि जगत की जो जो भी चीज हमने जो है पकड़ी है, जहां जहां अपना संबंध बनाया वहां वहां से थप्पड़ लगा कि नहीं लगा? इतनी खीर पिया, इतना रसगुल्ला खाया, इतना लड्डू खाया और अभी तक तृप्ति नहीं हुई है ना? कुछ कोई शंका आनी चाहिए ना, ये शंका मन में आ जानी चाहिए कि नहीं? इतना रूप देखा पर अभी तक नेत्र रूप देखने में तृप्त नहीं हुए, तब कहीं न कहीं शंका है जगत में कि नहीं? तो इसी जब ये शंका आपके मन में उत्पन्न होगी तब आप समझेंगे कि ये सब झूठेगा, वास्तविक चीज खा लिया होता पेट भर गया होता, पेट तो भरे नहीं, वास्तविक रूप दर्शन कर लिया होता तो नेत्र तृप्त हो जाते थे, नेत्र में तो तृप्ति आई नहीं, इसलिए निशान ये जो प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार है जगत में ये निशान है, इसमें कोई सार नहीं। वस्तुतः देखो तो क्या सार निकलता है? ये प्रारब्ध अनुसार माया की बेदारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अरे जिधर मन घुमा दिया उधर जो है दौड़ रहे हैं, तो माया की बेदारी तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? सार क्या निकल? जब विचार उत्पन्न होगा तब आपको यही लगेगा कि कोई सार नहीं। एक महात्मा हमारे बड़े प्रिय महात्मा, बड़ी सेवा की ही मालिक, इतना परिश्रम करते थे, एक कुटी बना करके कुटी में थे और भिक्षा मांग मांग करके गांव से कोई भी आता था महात्मा तो उसको भिक्षा कराते, लेकिन जब उनको वहां से वैराग्य हुआ तो अपना अनुभव ही बताए, बस जो इतना दौड़ता था। दयाराम दास जी बड़े अच्छे महात्मा है, बड़ी सेवा करते हैं, दौड़ते दौड़ते मर गए गुस्सा। बस यही सुन सुन करके जो है दौड़ते दौड़ते मर गए। बड़े अच्छे महात्मा, बड़ी सेवा करते हैं महात्मा, तो कहते ये सारा का सारा निस्सार बाल हो जाता, संसार ही जो है चाहे वो शुभ रहा हो चाहे अशुभ रहा हो सब निस्सार बाल। बस वही प्रेम, अब उसमें सार स्तुति करते, उसमें क्या क्या सार निकला, क्या मिल गया तुमको है? पर नहीं भाई, यही माया है, इसी में दौड़ता रहता है। बड़ा भारी झगड़ा फोटो खिंचाने का आजकल जो है पेपर में आ जाए तो उसको लगता है कि ये कोई बड़ा भारी में हो गया। अरे हमने तो राम जन्मभूमि तो उसमें देखा, ओहो वो कोटला था छोटा जहाँ से कार्य आरंभ होना था और सब फोटोग्राफर घेरे हुए थे वहां पर पूजन होना था 12 बजे। थोड़ी ये लगी थी कि जो है वो कौन उस पर बैठ जाए और सामने बैठे जैसे उसकी फोटो आ जाए, पर भगवान ने ऐसा किया कि बस वो जो पत्थर जब ढेला वहां पर, जब जो है कुछ का जो है वो कार सेवक जो है वह उत्तेजित हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं इसको गिराना है ढांचे को, कितना भी मना किया अशोक जी ने नहीं माना, बस जो है वो एकदम टूट पड़े, ढेला फेंकने लगे, जब ढेला उस पर गिरा तो सब के सब फिर तो खड़ा रह गया, पूजन की सामग्री रह गई, मैं रह गया। सब तो बड़ा जो है लगता है को कह रहे हैं अनुभवानुसारेण प्रमात्रिता प्रमुखस्य संसारस्य। अनुभव के अनुसार जो हम देखते हैं तो प्रमात्रिता प्रमुख जो ये संसार है वह दुख फलत्व। एक समय बड़ा सुख मालूम होता है उसमें, पर अंत में दुख ही देखता है कि दुख ही था, फालतू था, कोई सार नहीं उसके था। दुख फलत्व आलक्ष्य मोक्ष हेतु सम्यक ज्ञान सिद्ध है। इसलिए मोक्ष हेतु जो है सम्यक ज्ञान सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्या देव परिव्राज्य मनुष्ठेयम्। ब्रह्मचर्य छोटे पन से ही जो है वह इसको सन्यासी बन जाना चाहिए, क्योंकि आखिर जो है फिर मत्था फोड़ करके फिर बनेगा कमजोर हो करके, तो क्या फायदा। पहले से इसको विचार हो जाए और भजन में लग जाए, क्योंकि अंत में तो यही कहेगा बड़ा दुख है इस जगत में। कोई भी वृद्ध जो है, किसी भी वृद्ध से पूछिए कि कितने पेटी सुख रखे हो, बहुत दिन से संसार में लगे हो, कितने पेटी तो रोने लगता। इसका मतलब यह है कि उसको वो सुख अर्जन हुआ नहीं, दुख अर्जन हुआ। तो फिर जो है, लेकिन बच्चा यदि जो है वह साधु बनना चाहे, भजन करना चाहे, तो उसको प्रतिपादन नहीं करता है। ये बड़ी भारी विलक्षणता ही है। गृहस्थ का अनुभव है कि दुख है जगत में मिला, और यदि बच्चा साधु बनना चाहे तो उसके लिए तैयार नहीं होता। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हमारा तो ख्याल ऐसा है कि नहीं, वो चाहता तो है कि हमारा बच्चा साधु हो जाए, और उसको शंका रहती है हमारा बच्चा पक्का है कि नहीं है, है? कहीं कच्चा साधु हो गया तो हमारी बदनामी हो, तो ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। वो चाहता है हमारा बच्चा साधु हो जाए, क्योंकि साधु के प्रति उसकी श्रद्धा तो है, ये साधु की पूजा तो करते ही है, और वो सोचता है कि हमारा बच्चा कहीं कच्चा साधु हो गया तब तो बनना भी योग करेगा, इसलिए उसको सब प्रकार से रोकता है, मार के पीट करके सब के, पर सब रोकने पर भी यदि साधु हो गया तब फिर कोई बाहर जोड़ता है, मारने पर पीटने पर भी सब कुछ करने पर भी यदि माना नहीं वो साधु हो गया, तब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर हाथ जोड़ता, तो समझ लेना पक्का, तो उसको भय नहीं होता, तो उसको आदत देता। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो रोकता है वह इसलिए नहीं रोकता है, उसको भय रहता है कि काम आदि वासनाएं बड़ी प्रबल है, इसका अनुभव है उसको, इसका उसको अनुभव है, तो कहीं जो है ये संसार में गिर जाएगा तो हमारी बड़ी भारी बदनामी होगी, ये लोक परलोक दोनों गवाएगा, इसलिए वो विघ्न करता है। लेकिन जब ये देखता किसी भी प्रकार होने पर भी ये साधु हो गया, तब फिर उसको हाथ जोड़ता, पूजा करता है, फिर उसको साधु मान लेता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये उत्पत्ति विधि बताया कि पारिप्राज्यम ब्रह्मचर्या देव पारिप्राज्य मनुष्ठेयम इति उत्पत्ति विधि उपन्यस्यति। संसारमेव निस्सारम दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रव्यजन्ति अकृतोद्वाहा परम वैराग्यमाश्रिता। बृहस्पति जी कहते हैं कि संसारम निस्सारमेव दृष्टा, संसार को परीक्षलोकन कर्मचितान ब्राह्मणों निर्भीत पाया, वो परीक्षा कर लेता है, एक घटना दूसरी घटना तीसरी घटना देख लेता है, संसार ये निशा कोई सार नहीं है, जो कोई सार नहीं है इसके पीछे जो है पड़े रहने में कोई लाभ नहीं है, ये घड़ा कभी भरने वाला नहीं है, जो दो से कमरा बना लो तो भी भरने वाला घड़ा नहीं, अभाव ही रहता। एक खड़ा होता घड़ा, उसको कहते यक्ष का घड़ा, यक्ष का। यदि एक रोजा था तो उसका एक नाई था, नाई के पर भी बड़ी बड़ा प्रेम था उसको, तो रोज एक गिन्नी दे देता था। नाई आता था, चाहे शोर करे चाहे नाखून काटते चाहे न, एक गिन्नी दे। अब नाई को भी जो है वो आता था, उसमें से कुछ दान पुण्य कर देता था, कुछ जो है अपने संबंधियों को फल फूल भेज देता था, कुछ काम करते था, रोज गिन्नी के टूट जाता। एक दिन वो नाई जंगल में जा रहा था, वहां पेड़ के नीचे एक खड़ा था। उसने देखा इधर उधर कोई है, कोई नहीं दिखा, तो उसने सोचा कि क्या है, खड़ा ले आया। तो खड़ा घर ले आया तो उसका मुख खोला तो उसके अंदर दो से गिन्नी। तो उसके मन में पहले संकल्प हुआ कि ये खड़ा भर जाता गिन्नी से तो कितना अच्छा होता, बड़ा खड़ा भर जाता गिन्नी से तो कितना अच्छा। अब ऐसा मन में आया तो कहां से भरे उसको, तो दान पुण्य छोड़ दिया। फिर जो है वह जो संबंधियों को देता था फल फूल उसको छोड़ दिया, कोई भोजन में भी कटौती किया, अब उसको भरने में लग गया, ये भर जाए खड़ा। अब खड़ा कैसे भरता है इतनी जल्दी, छह महीना साल भर बीत गया। राजा ने देखा कि हमारा नाई बड़ा चिंतित दिखता है, बड़ा दुखी दिखता है। ने कहा कि भाई तुम क्यों दुखी रहते हो, तो वो कम पड़ती है गिन्नी तो हम और दे दिया करें। कहा नहीं सरकार, तो वो बीमारी है तुमको। कहा नहीं सरकार। अरे कहा जब बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो इतना दुखी क्यों रहता है। तो ये यक्ष का घड़ा तो नहीं मिल गया फेरी को। क्या कहा सरकार, यक्ष का घड़ा होता है जंगल, वो तो कहीं नहीं उठा ले आया तो। अरे यक्ष का घड़ा ले आया तू घर में, उसने कहा ले आया। अरे कहा उसको, अब जितना हुआ उतना अभी जाकर के उसको जंगल में छोड़ दे, भेजे तो मर जाएगा, वो घड़ा तो भरेगा नहीं। तुमको कितना दे, घड़ा तो भरेगा नहीं। जो वास्तविकता ऐसी है जगत की, देखिए आप फिक्स में रुपया रख दीजिए, कभी निकालने की इच्छा नहीं होगी। अनुभव करना चाहिए। आपके पास 2000 रुपया ज्यादा हो गया, आपने फिक्स डिपॉजिट में, आप कभी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको बढ़ाने का प्रयास। व्यक्ति उसको निकालने का प्रयास नहीं, यक्ष का घड़ा ही है। आप उसमें छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, पूरा नहीं हो रहा है, इतने शरीर छूट गया। एक मनोविज्ञान ऐसा है जगत के विषय में कि ये जो है बहुत ही कठिन, इसलिए कहते हैं कि जब विचार पूर्वक जान लेता संसार में वो संसारम निसारम एव दृष्ट्वा, जो विवेक करता है वो भी समझ लेता है ये धोखा का काम है, ये धोखे का काम है। इसलिए महात्मा कहते हैं भंडारा करके खत्म करो, एक पैसा जो है बचाओ, मैं कल क्या पता कहाँ चला जाएगा। उसको फिक्स में रखने का चिंता मत करो तुम, नहीं तो वो काम गड़बड़ है, वो पता नहीं कौन ले जाएगा, तुम तो निकाल नहीं पाओगे। और राजा ने समझाया कि वो घड़ा ऐसा है कि उसमें व्यक्ति छोड़ सकता है पर स्वयं निकाल नहीं सकता है। स्वयं निकालने की सावधानी उसको नहीं, विवेक कर लेता है तो विवेक करने को आजकल ये बहुत रोग जो है हुआ, साधु समाज में भी बहुत जोरदार रोग ही चल रहा है। आप भी कुछ रखे होंगे जैसे रोग जो है भारी रोग, इस रोग का कोई अंत नहीं होता। इसलिए जब विवेक करता है तो देखता है कि संसारम निस्सारम एव दृष्टा, इसको निस्सार दे, रोग उसको सार।